سورة الحجر درس نمبر وم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم ولقد آتيناك تحقيق درکړې دې ما تا سبعا من المثاني اغو چې بیا بیا مقرر کیږي والقرآن العظیم او قرآن عظمت والا قرآن عظیم الله تبارک وتعالی نبی علیہ السلام ته فرمایي او پدې کې تسلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې الله تبارک وتعالی تعالی او بیش بها خزانه درکړه دا هغه خزانه څه شی دی؟ هغه خزانه د الله تبارک وتعالی هغه سورت چې سورۃ الفاتحه ورته ویل شي او دا مثانی ورته زکوي چې د دې په هر مونځ کې دا سورت بیا بیا ویل کیږي زکا چې د نبی علیه السلام روایت د نبی علیه السلام نه چې لا صلاة الا بفاتحة الكتاب مونځ نشته مگر په فاتحه سره نو فاتحه بیا بیا ویل کیږي په مونځ کې نو د دې وجې نه ورته مثانی وي نو د دې نه مراد سورة الفاتحة او دارنگی زمن علماء کرام اغید دین اغو مزمنون مراد اخلی چی اغا پا دی قرآن کی بار بار دوباره کی گی نو اغا منگا بیانو سورة البقره کیوم داغی ذکر شیو سورة آل عمران کیوم اغی ذکر شیو توحید رسالت او درم صداقت الكتاب او سلو پین سلورم ایمان بالآخره دا سلور غټ مزامین دي چې دا قرآن کې بیا بیا دوباره کیږي توحید د الله وحدانیت مسله رسالت د پیغمبر پیغمبرانو پیغمبري او د الله تبارک وتعالی کتاب دریم نمبر او سلورم نمبر د آخرت خبره او درې دې سره هغه مضمونونه چې د دې په تایید کې د دې د دلایلو لپاره هغه دلایل پیش کیږي نیو ته ویلی شي دلایل عقلیه نو دا پنځم شو او شپږم دلایل عقلیه پنځم دلایل عقلیه شپږم دلایل نقلیه اووم دلایل وحیه نو دا اووه مضمونونه شو چې دا اووه مضمونونه په قرآن کې بیا بیا دوباره کیږي نو د دې نه مراد دغه اووه مضمونونه خو به هر حال زیاد چه مپسیرین علمای کرام کما خبره کئی نو آده سورت الفاتحه او دارنگی دا او مضمونون چه دینو دا ام پا قرآن که بیا بیا دوباره کیگی اللہ تبارک و تعالی پیغمبرا اگر چه دی ارسم رستا خلاف کئی او دا نبی علیہ السلام خلاف کول اللہ تبارک و تعالی ورطاو پرمائل چه زما لطف پتابان اے پیغمبرا چې تا ما تعالی ما داسې یو عظیم شان صورت درکو چې دا نه په تورات کې و نه په زبور کې نه په انجیل کې او نه چې کم دی په قرآن کې بل داسې صورت شته لکه څنګه چې تعالی ما سورۃ الفاتحه درکو او نه په نورو کتابونو کې د دې څه ذکر شته کا صحیفی دی وم نو تعالی ما دا صورت درکو نو د دې وجنا دې ته سبع من المثاني والقران العظيم او قران عظمت والا او قران عظيم مدل درکو چې دا غینه مراد ټول قران دې لکه څنګه چې الله تبارک وتعالى سورۃ الزمر کې 23 نمبر آیات کې فرمایي والله نزل احسن الحديث كتابا متشابها الله تبارک وتعالى نازل کړي دې هغه خيسته بیان کتابا متشابها اغا کتاب چې د یو مضمونونه چې کم دی برابر دی دیو بل سره مثانیا تقشعر منه الجلود الذين يخشون ربهم او د دین زیګیګی سرمنی دا کسانو چیری گی دا اللہ نا چی قرآن اوری نو دا اللہ تبارک و تعالی دا یری دا آیاتونو نا دا غی سرمنی چی کم دے نا آغا سکی گی غونی پی ادری گی آغا سرمنی چی کم دے نو دا دی وجی نا اللہ تبارک و تعالی تعالی قرآن عظیم در کردے دے لا تمدن عینی کا نو مالا واس ترگو خپل لرا الی ما متعنا به آغا ستا چی پیدا ورکڑی دا منگ پاغی سرا زواجن جوڑو تا من هم دینا ولا تحزن علیهم مخفقی گا پا دیمانے وحفظ جناحک للمؤمنین اوخکتکا اغا سانگون استا اغا وزر استا دفار دا مومنانو مراد تینا یعنی نرمی ورسر کوا دیکی دا مبلغ دا پارا اغا خستا خستا آداب ذکر کی گی یو دا چی دنیا مال دولت خایز زینت دی سیزونو تا چرتا مخوان رای دی طرف تا چرتا توجه ورنکی اگر بل طرف تا غٹی غٹی سر دارائی دی بل طرف تا غٹ غٹ مالونا او دارنگ دی دنیا تجارتونا او دی دنیا خوش آلائی دی خود دغ طرف تا چرتا توجه ورنکی او دارنگ دویم دا مبلغ دفارا ولا تحزن علیهم اسے نا چی دن مسلمانی دوی دو وجی نا دمر غم زان توا چای چی تا دا غم دو وجی نا خفای چی دی ولی ایمان نراوڑی نو خفکی گا ما ستاکار سدی ستاکار دا اللہ تبارک تعالی دی دین دعوت ورکولی او دریم دا مبلغ دا پارا اغا خکول ادب وحفظ جناحک للمؤمنین دا مؤمنانو سر نرمی کوا چی ایمان راوڑی نو پا مومنانو سر بنرمی کئی وقل اورتوایا انی انا النذیر المبین زیر ورکون کیم پا ڈاگا ڈاگا لیبان اخکارا سالورم صفت دا چطبا خپل اغا صفت خکارا کئی چی اللہ تبارک و تعالی تا دا صد پارا لے گلی نو ورتوایا زا اللہ تعالی را لے گلی سوک چه دا اللہ تبارک و تعالی نا خلاف کئی نو دا غید پار یار ورکوم سوک چه دا قرآن دا احکاماتو نا خلاف ورزی کئی سوک چه دا اللہ تبارک و تعالی دا پیغمبر نا خلاف ورزی کئی اغید از یار ورکون که ما نو دارنگ خلق پا یاری اوما ها دا دینا چه پا خلاف کی پرات دی نو وی یاروا چه زان بچ کی دا دی خلاف کولونا کما انزلنا علی المقتسمین تکا سنگا چی نازل کردی اومنگا پاک تقسیم کون کو بانده دا تقسیم کون کو نموراد آغا خلق چی دا اللہ کتاب تقسیم کردی و دا خپل مقصد دفاره تقسیم کردی و چی دا دنیا سمفادی نو دا آغی دفاره دا اللہ تبارک و تعالی دا کتاب مطلب دا خپلی طریقه مطابق بیانول چی دے پی آغا خپل دنیای مقاصد او ذاتی مقاصد اغا پیا حاصل کی نو دا دی وجینا تورت پیغمبرا قوم دے پوا کا چی چا قرآن چا دا اللہ کتاب ٹوٹے ٹوٹے کڑے ہو کاغمخ کی کتابو نا ہمو ہو نو چی چا ٹوٹے ٹوٹے کڑے ہو نو زد اللہ دا طرف نا دا اقاب نتا سویاروم دا غید ہو عذاب نزتا سویاروم دا آغی عذاب نا چی پا تقسیم شو مانے چی دا اللہ کتابی تقسیم کردے و پا غیبان نازل شو یا دا مقتسمین نموراد چی کلبا دا مکی تخلق دا حج دا پار راتو او نبی علیہ السلام دعوت نبوت پا پیشکو او دعوت نبوت اغدا چی دا اللہ تبارک و تعالی دا قرآن نزول شورو شو او دا اللہ تبارک و تعالی وحی شورو شو او دا اللہ پیغمبر دا اللہ کتاب بیاناو نو دے خلقو دا حج پا دوران مانے با پزائے مانے خلق کینو لیو اور تویوی چھ کم خلق رازی اگی تویوی چھ دلتے او سڑے دے ساہر دے جادوگر دے چھ سوکو سرکینی نو بیا بالکل داغ جادو پیدا سے اثر کئی چھ داغ پا دائرہ کی راشی نو بیا داغنا بل نشی کولے نو اسی نا چه سوک ده سر چرتا کی نی ولی ده مثال پشان ده جادو گرده چه جادو کئی نو ده پخلق پای کنو ده حتی ده چه ده توپیل بن عمر الدوسی رضی اللہ تعالی عنہ چه ده راروانو ده دوسی قبیله سردارو نو مکی والو ته چې پته ولګی دا چې تو پیل بن عمر الدوسی روان دی د فاره د حج نو لاړل ډیر تخپو سره او دارنګي ډالۍ ولا مخې ته ولته خیر علی د پاره لړل او چې کله داغه سره لیدل کاته وشو هغه ډیر قدر عزت یې وکړو وې ته خو راغلی د خپل حج د پاره حج به وکي حج وکه خو دلته زمونږه په دې قوم کې یو سړی دی را پاسېدلی دی دای نوم دی او دارنګي جادوګر دی ساحر دی او دارنګي زمونږ د پلار نیکه دین روانی او دارنګي زمونږ ورورولۍ خرابې کړي دي هسې نه چې دغه خبره واورې ولې په تاجر ته اثر ونه شي و هغه وی چې ما په غوږونو کې وی سوچ وکړو چې یاره بس زه هلته لاړ شم بس زه به مالوچ ورکم نو زه به دغه خبره نه منم نه اورم وایي چې زه څنګه راغلم نو ما چې کعبې ته راورسېدم ما طواف کو نو ما په غوږونو کې مالوچ کې ایښی و نو چې ما وکتل یو سړی ولاړ دی او قرآن وایي چې ما تپوس کوي چې دغه محمد دی صلی الله علیه وسلم وایي ما وایي چې زه څه وړوکې خو نه یم زه خو خوب هوښیار یم شاعران پیژنم ساحران پیژنم او دارنګي چې کوم دی په عربۍ ژبه کې ښه مهارت لرم زه څه وړوکې نه یم چې د په کیل کې به زه راځم هغې خو ورته د کیل نسبت کوه ورته پته نه وه چې کیل نه بلکې دا خو د الله تبارک وتعالی د طرف نه هغه عظیم کتاب او د الله عظیم پیغمبر نو چې کله هغه وایي ما مالوچ لرې کړو او ما د ده نه کوم قرآن واورېد نو زما زړه کې اثر پیدا شو نو یې دی روان شو نو چې روان شو نو زه ورپسې شوم چې زه ورپسې شم چې دی کور ته ورسېده وایي زه ورپسې ورسېدم وایي ما ورته وایي چې یاره دا خلق خو ماته وایي چې دا جادوګر دی دا ساحر دی دا لیونی دی نو هغه وایي فتلا علی القرآن واعرض علی الاسلام په ما باندې د قرآن تلاوت شروع کو ما ته تلاوت شروع کو هغه وایي او ما ورته غوږ کېښی و او بیا د هغې نفس په ما باندې اسلام چې کوم دی پیش که چې اسلام راوړه نو هغه وایي ما سمعت قولا قط احسن منه ما د دې نه ښکلی بیان چېرته نه و اورېدلی ما د دې نه ښکلی بیان چېرته هم نه و اورېدلی و امرا او دارنګي داسې یو کار چې داسې کار ما چېرته هم نه دی لیدلی ناشنا یعنی زما مانې زما په دې غوږونو مانې داسې اثر وشو او هغه اسلام راوړو او اسلام یې قبول کو نو خلک پهیې تقسیم کړی و ځای په ځای باندې چې دا جادوګر راغلی دی او د ده خبره نه منئ نو د دې وجې نه هغه مقتسمین الذین جعلوا القرآن العدوین هغه کسان جعلوا القرآن چې ګرځولی و قرآن لرا عدوین ټوټې ټوټې څه ته د نسبت که قرآن شو او که نه د قرآن نه مخ کوم د لوستو کتابونه چې هغه تورات و په هغې کې چې کوم دی نو ځان لا ټوټې ټوټې جوړې کړې وې او دارنګي قرآن کې ټوټې ټوټې دا مطلب چې څه ته د سیر نسبت کول او څه ته د کیسو دا کیسې ری پخوانی راشه یاره داسې کیسې به درته مونږه د پلانکي او د پلانکي وکړو دا خو کیسې کوي پخوانی نو د کیسو نسبت پرې ورته کو او دارنګي د شعر او شاعرۍ طرف ته نسبتونه به ورته کول او کله به نبی علیه السلام ته د لیونی نسبت کو چې په ده باندې څه چل شوی دی د پلار نیکه هغه لارې او ګودرې ته یې خطا شوي دي په وربکا نو قسم مې دي په رب ستا باندې لنسألنهم اجمعین خامخا تپوس په حکم د دینه په جمع باندې الله تبارک وتعالی وایي کم ځای ته به ځي اخري سر چې کوم دی د مرګ نه پس د چا څه کتلل دي الله تبارک وتعالی وایي زه به ترې تپوس وکم عما کانو یعملون د هغې چې ودي چې کوم عمل یې کو کوم عمل یې چې کو الله تبارک وتعالی وایي زبتی چې کوم دی د دې تپوش کوم فزدع بما تؤمر نو صفا بیان کوا بما تؤمر دا غی چې تا ته حکم کیږي فزدع نو صاب بیان کوا بما تؤمرو دا غی چې تا ته حکم کیږي واعرض عن المشرکین او مخ واړوا د مشرکانو نه فزدع ویل شي صدع د شیشه ما طول ته ویل شي شیشه کې کلا چاو دی راشي نا بالکل صفا صفا ښکاری چې دا شیشه چې کم نه چاو دی شوی ده نو دلته هم وای فاصدع یعنی صفا بیان وکا، صفا صفا بیان وکا. د دې وجه نه ابو طالب هم په خپلو اشعارو کې نبی علیه السلام ته ویلي وو فاصدع بامرک ما علیک غدادة وابشر وکر بذاک منه غیونا. زاد خپل دین د صفا صفا بیانوا او خپل سترګې په یخوا رواره او دغې شعر په لومبی بیت کې ویلی وو چې تا ته د دې که ار څومره خلک راجمع شي نو تا ته دې نقصان نشي رسولی تر څو پورې چې زه په خاورو کې ډوب شوی نه یم. لن یصلوا الیک بجمعهم حتی وسدوا فی التراب دفینا. که دې ار څومره تا ته د نقصان را رسولو کوشش کوي رواره تر څو پورې چې د خاور لاندې شوی نه یم تر هغې پورې به زه ستا ملګرتیا کوم او ستا د دشمن له به دې نه ورکوم. او پس دع بامرک ما علیک عدادة او زه د خپل دین د صفا صفا بیانوه خلکو ته ونه یارېږي بالکل. و ابشر بذاک وکر منه عیونا او په دې دله زه مبارکي درکوم مبارک شه چې د خپل دین دې راوړی دی او خپل سترګې دې یخوا. خو هدایت په چا په لاس کې دی؟ هغه ابو طالب د دنیا نه. نبی علیہ السلام غواړي چې را زما تر ایمان راړي. الله پاک وایي انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشا. دا د الله لاک لاک شکر دی چې الله موږ له مسلمانۍ او بیا د مسلمانۍ سره د قرآن د توحید په مسله باندې څوک پوه کړو په الله یقین وکا. قرآن مې مخې ته پروت دی که د دین اوچت نعمت چرته هم چاته میلاو شو چې د الله د توحید مسله چاته نصیب شوه. ته به 200 ځله ځان ته مسلمان وایې خو چې کله د غیر الله صفت غیر الله له هغه صفتونه وایي چې د الله کوم صفتونه دي که یو صفت ته وایي هم ته مشرک یې. سوال نه پیدا کیږي د الله په دین کې ټوکې نشته. دا خو زموږ خلکو ته ټوکې جوړې کړې دي. فاصدع بما تؤمر نو صفا بیان کوه د هغې نه چې حکم کیږي تاته. واعرض عن المشرکین او مخ واړوه د مشرکانو نه. اډو پروايي مساته دی چې څومره خلاف کوي کوي دی. انا کفیناک المستهزئین او مونږه کافی یو تعالی را د ټوکی کوونکو نه. څومره چې دی ټوکی کوي دومره به الله تبارک وتعالی ستا د طرف نه دا به دی ته وښودلی شي چې نن د ټوکو هغه سزاګانې تاسو ته څنګه میلاویږي. تاسو خو پیغمبر پورې ټوکې کولی و الله تبارک وتعالی مهلت ورکوي. دیر ہے لیکن اندیر نہیں ہے. اللہ پاک سکا مولتی خو التا تیار نشتے. اللہ تبارک و تعالی بتالا دیر زرد دید پارا کافی شی. الذین آکسان یجعلون مع اللہ الہن آخر آکسان چوی گرزول دا اللہ سر الہن آخر کارساز بل. فسوف یعلمون زرد چپو بشی پتہ بہت اولگی چې د الله تبارک وتعالى نه علاوه کوم کار سازانی نیولیو او کله د الله په پکړ کې راشي راول یرا غالي هدي کوم ځای دی پیر بابا دې کوم ځای دی رامخ کې کا شیخ عبد القادر جیلانی دې کوم ځای دی رامخ کې کا پیغمبر کوم یو دی چې تا وته رحمت شوی رامخ کې کا پیغمبر چې تا خلاص کی خلاصولی شي تر سو پوری نبی علیہ السلام وای چې ما ته الله اجازه تو نکی زب سر نشمو چتولې دې د عرش تلاندې به می سر خپل اخی او هغه صفات په د الله تعالی اوم په جبه باندې چې په دنیا کې زما په جبه باندې چرته نه راغلي تر څو پورې چې الله ماته نه ویلي چې سر اوچت که تر هغې پورې زه به په سجده کې پروت وم. پیغمبر غوني انسان د قیامت پرس چې کم دی بغیر د الله د اجازت نه شفاعت نشي شروع کولی نو بل کوم کجا دی چې هغه به ستا او زما دپاره شفاعت کوي. الله پاک په وپرمایي کوم ځای دی هغه علیحه چې تا زما سره کارسازان جوړول. دارنګې دویمه خبره الله تبارک وتعالى رانیولې نن داغه په طاقت باندې رانیولې شوی او خایا طاقت ته الله تبارک وتعالى د طاقت غونې په سوفا یعلمون زرد چې په وبشي چې طاقت ته چاره او زرد چې په وبشي چې ما څوک نن نشي بچ کولې. ولقد نعلم او تحقیق پیجنو من انک یضیق صدرک چې یقینا تنګیږي سینستا بما یقولون په هغه سمانی چې وای دي. تسلی نبی علیه السلام ته چې کومې خبرې دي کوي پیغمبره نو په دې سره ستا سینه تنګیږي. نو چې کله دې سینه تنګیږي او په تا باندې تکلیف راځي نو ستا کار بسی نو فرمای فسبح بحمد ربکا نو پاکی بیانوا په صفت طرف ستا وکم من الساجدین او شاد تابدارنا. الله تبارک تعالی پیغمبر ته وی چې پیغمبر که ارسم رستا دشمن د طرف نتا معنی حبغان او پریشانی راشي ستا کار بسی تسبیح لزور ورکا. او چې کله ته تسبیح لزور ورکی الا بذكر الله تطمئن القلوب خبردار ده الله په یاد باندې ده الله په کتاب باندې زړونه په کلار کیږي. او کله چې یو انسان کې د دین اگرنګ موجود وي کده باندې غټ نه غټ تکلیف راشي د الله تبارک وتعالى د طرف نه اگر رسیدلی رڼا په او وجه باندې دې پاغه را رسیدلی تکلیف باندې صبر وکړي نو زړه مطمئنی. او کم سړی چې صبر نه کوي نو هغه سي ځان د لاکوالي د پاسه ځان ته سوره سوره هلاکتونه را مخې ته کی او د خلې نه شکایتونه خیږي او دا رنګ هیڅ نشي کولی الټه چې کم دی ځان مستحق د عذاب مزید وګرځي نه. د الله تبارک وتعالى د طرف نه چې کوم حکم را رسیدلی پکار دی چې ته د الله سره ځان اوتړې په دغه وخت کې چې یا الله ته زما ربي چې تا ته څه منظور هغه شوي دي زه به ستا ثنا صفت وایم. د الله ثنا صفت وایه که تکلیف تر باندې راشي او مصیبت تر باندې راشي د خلکو نه تکلیف ته تر اورسي. او دویم دا الله ته ځان نږدې که په سجدو باندې شد سجدو کوونکو نه ځکه چې د ټولو نه نږدې حالت ته انسان الله تبارک وتعالى ته هغه د انسان حالت په حالت د سجده کې دی چې اخلاص پکې خالص ته الله د رضا د پاره وي نو الله تبارک وتعالى به دې زړه مطمئن کړي. واعبد ربک حتى یاتی کل یقین او عبادت کو در ابستا تر دې پوری چې راشي تا ته مرګ. الله تبارک وتعالى او فرمایل چې تر هغه پورې د عبادت نه فارغ نشي ځان فارغ مکا ها چې تا ته سو پوری یقین نه دی. وجنه د شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه متعلق راضی چې دارنا غان را لې ورته وی شیخ بس ته چې کم نه د الله فنزمانه قبول او مقبوله هغه ورته وی لعین شیطان ما دوکا کای پیغمبر ته خو الله فا کوئی وعبد ربک حتا یاتیک الیقین او زکم د پیغمبر نو چت استیما چې ما ته ته چې کم نه دا خبره کوي چې تا ته عبادت ما ته بس ته تاسو ډیر ځان ستړي کو. الله تبارک وتعالى عبادت پا تر د مرګ پورې بکای او تر د مرګ پورې حتا دا چې تخپل انجان ته ورسي. سوره المدثر کې د یقین معنا مرګ راغلی دی لکه څنګه چې سوره المدثر کې فرمایي قالوا لم نكن من المصلين وبوای دی چې نو موږ د مونږ کوونکو نه ولم نكن نطعم المسكين نو موږ چې خوراک ورکو مسکینانو ته وکنا نخوض مع الخائضين او موږ چې نو نوتوبا د نو نوتون کو سره پاغه عباس خبرو کې وکنا نکذب يوم الدين او موږ چې نسبت پکاو دروغ دا دروغ او غروز د قیامت ته حتا اتانا الیقین تر دې پورې چې راغی موږ ته مرګ. نو یقین په معنا د مرګ سوره المدس سوره القیامه کې آیات نمبر 47 کې سوره المدثر کې افغان سوره المدثر آیات نمبر 47 کې یقین په معنا د سو په معنا د مرګ. نو عبادت کوا د رب ستا تر دې پورې چې راشي تا ته مرګ تر د مرګ مرګ پورې د الله تبارک وتعالى په عبادت باندې ځان مزین ساته. ولقد آتیناک سبعا من المثانی تحقیق در میکړو تا ته هغه وو آیاتونه چې بیا بیا مقرر کیږي والقرآن العظیم او قرآن عظیم لا تمدن عینیک ماړوا سترګو خپلو لرا الا ما متعنا بی ازواجا منهم هغې ته چې پیدا ورکړی ده موږ په هغې سره جوړو ته د دینه ولا تحزن عليهم مخفه کیږه په دی باندې واخفض جناحک للمؤمنین او ښکته کا څنګ وزرونه ستا د پاره د مؤمنانو وقل یعنی نرمی کوه د مؤمنانو سره وقل او وایا انی انا النذیر المبین زه یره ورکوونکې یم په ډاګه ډاګه له ښکاره کما انزلنا علی المقتسمین لکه څنګه چې نازل کړیو موږ په تقسیم کوونکو باندې الذین هغه تقسیم کوونکي جعلوا القرآن چې ګرځولې کتاب د الله تعالی لراهدین ټوټې ټوټې په ربک نو قسم می دی پر رب ستا باندې لنسألنهم اجمعین خامخا تپوس په حکم د دینه په جمع باندې عما كانوا يعملون داغي چدي كو فازدع بما تؤمرو تؤمر تؤمرو انو بيان كو سپا سپا داغي چتا تا حكم كيگي واغرض عن المشركين او ددا كو مخواڑوا د مشرکانونا انا كفينا كالمستهزئين منگا کافی اتالرا د ٹوک کون کنا الذين اغه ٹوکی کون کی يجعلون مع الله اله اخر چوگر زولی دی د الله سره کار ساز بل فسوف يعلمون نذر د چپو وبشي ولقد نعلم او تحقيق في جنم انك يضيق صدرك چيقينا تنگي گي سينستا بما يقولون فاسماني چي وايدي فسبح بحمد ربك نپاكي بيانا وصفت ربستا بانده وكم من الساجدين او شد تابدارنا وعبد ربك او عبادت كود ربستا حتى يأتي كل يقين ترده پوري چراشي تا تمر سورت كي دو دلي ذكر كي ده او داغي انجام ذكر كي ده انجام دمنكادينو چه تابدارو او دارنگي انجام د غیر من کادینو چې غیر تابعدارو نو په تابعدا په غیر تابعدارو کې ابلیس شیطان او دارنګي هغه قومونه چې قوم د لوط علی السلام او دارنګي قوم د صالح علی السلام قوم د شعیب علی السلام او دارنګي په هغه تابعدارو کې چې هغه فرشتي وي او هغه ابراهیم علی السلام لوط علی السلام او دارنګي صالح علیہ السلام او شعیب علیہ السلام او داغی ملگری او داغی تابدارو امتیازات تو صورت صورت ممتازو و ذکر دا تمنا دا مشرکینو ربما یود الذین کفرو لو کانو مسلمین کاش چه من مسلمانانوی نو صورت ممتازو پا دے معنی چه کافران با ام تمنا کئی چه کاش من مسلمانانوی دارنگی صورت ممتازو پا تسلی دا مبلغ تا چ مبلغ لی تسلی ورکولا لکه څنګه چې تسلی دلته ذکر شوی انا کفیناک مستهزئین او دارنګ تسلی ذکر کړه وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق دارنګ صورت ممتازو په ذکر د حفاظت د قران د شیطانانو نه ها نو دا امتیازاتو د صورت او د دینه پس په ان شاء الله دوام کوو د فلسطین لپاره او دارنګ د نور ټول اسلام او په ملک کې دا فراته فرایده لپاره بدوا کو او زمونږ ان شاء الله د نن نه د درس چوټی شو زګه چې په 22 تاریخ باندې ان شاء الله زویا روانې ما نو تر د 27 اپریل پورې زمما چوټی او 27 اپریل نه چې بیا زراشه ان شاء الله نو په 28 نو درس په ان شاء الله بیا شروع کوو نو دعا به وکړو د اهل فلسطین لپاره.